بسم الله الرحمن الرحيم ليدل على المعاني المعتبرة عليه خجي دا ددجنا علة ذكر كي دفارة وزكولو دا إعراف أو دا علتي غايده د فارض اختلاف د اخر د معرب ولې مختلف کیږي د دې لپاره چې دلالت کوي په معنی معتبره وباندې دا سبق د پرونی سبق سره متعلق سوال دا واردیږي چې لید الله دا جاری مجرور ده او د جار مجرور د پاره متعلق پکاري نو د لید الله متعلق څه شی ده جواب داده چر دې په متعلق کې هم د فاضلی هندي او د شارح ملاجمه اختلاف ده لکه پرون چې کوم اختلاف تیر شوی وو هغه اختلاف په متعلق کېم دی پرون دا خبره شوې وه چې د فاضل هندي په نسبت باندې لید الله دا جز د تعریف نه دی او د شارح ملا جامی په نسبت باندې دا په تعریف کې داخل دی نو چونکې جواب کو اوس چونکې د فاضل هندي په نسبت باندې لید الله داخل په تعریف کې نو نو د دې متعلق به هم منګه ظرف مستقر چې هغه وضع الاعراب ده چې هغه څه ده چې هغه وضع ده هیڅ ده وضع دا لید الله متعلق ده په چا پورې وضع پورې او د شارح ملاجمی په نسبت باندې لید الله په تعریف کې داخلو جزو نه دا لید الله به دې لپاره به متعلق ظرف لغوی لپاره متعلق چې هغه اختلاف دی چې هغه اختلاف دی امیر لید الله متعلق شو په چا پورې اختلاف پورې او هغه فرمایي چې کله د ضرب مستقر او د ضرب لغو مقابله راشي نو ترجیب ورکولی کیږي ظرف لغو ته ځکه چې هغه مذکور دی څه دی مذکور دی عامره چې کله تا دا خبره ذهن کې کېنوله نو پرون موږ د دې اختلاف په بنیاد باندې موږ د دې معنی د دواړو معنو لحاظ موږ ساتلی وو من به معنی کې دا خبره کړې وه لید الله چې دلالت وکړي دا وضع د اعراب په معنی باندې یا چې دلالت وکړي اختلاف د اعراب په معنی معتبره باندې پر موږ دا معنی کړې وه کنه د دې اختلاف په بنیاد باندې چې کوم د فاضل هندي د ملا جامی وو سبق هم ذهن کې نس خجبه بل لفظ راغله د المعانی معانی جمع د معنا ده معانی جمع د معنا ده او د معنا درې معنی دي د معنا درې معنی یو په معنا د ترجمه سره ځي ورته وي کنه وي دویم د معنا مرازی په معنا د صفت قائم به شی پورې چې یو شی بل پورې قائم وي دې ته څه وایي دا معنا وایي او دریم معنا راځي په معنا د سبب سره په معنا د سبب سره په نيز د فقهاو باندې لکه فقها وایي چې والمعاني الناقضه والمعاني الناقضه وایي کنه وایي یعنی اغه اسباب چې ما ته اون کې د او داسې دي خو دلته دا دویمه معنی مراده ده دا بچه دلیشه دلده ترین معنا ثانی مراد ده. خدی سوال واردی چه المعتبره دا دا اعتوار نه ماخوذ ده، اعتوار نه ماخوذ ده او اعتمار فعل متعدی ده، اعتوار فعل متعدی دا متعدی کیگی به نفسه، متعدی کیگی مفعول تا به نفسه، ندل دراول دا علا پا علیه کی زائد شو. حاصل اعتراض داده چا علیه راول تا از زورت نو دکه دا متعدی به نفسه ده. ابرامان پوینش جوابو کئی چه دلتا دا معتبره متزمین ده معنا دا ارود لرا، متزمین ده معنا دا ارود لرا راتل، ارود فعل لازمی ده، ارود فعل لازمی ده، دا چه کل متعدی کی گی مفعول تا ندا بواسطه دا حرف جر سروی، دا بواسطه دا حرف جر سروی زکا علیهی راوڑه ده. سبوان پوش بے پتی مقام کے دا اعتراض واردی کی طالبانو محل دا اسم دریدی، دا اسم محلو نسوی دا اول وسط او آخر، اول وسط او آخر، آخر نو دا اختلاف دا اعراب دا پارے آخر دا معرب ولی متعین کا تازه چه ما اختلاف آخر رو بیهی آخر بی مختلف کی گا نا فرز متراس که چه دا اسم خدر محل دی اول لی وسط دی او آخر دی نو دا اختلاف دا اعراب دا پاره آخر ولی متعین که. جواب داده چه اسم دلالت که پا نفس مسمى بانده، اسم دلالت که نفس مسمى او اعراب دلالت کئی پا صفت دا مسمع بانده. ہمارا پوئی گا نا پوئی گی او موصوب مقدمی پا صفت بانده، موصوب مقدمی پا صفت بانده، او صفت سوی دا رسوی کانا ند دیو جنے آخر دا معربی دا اختلاف دا اعراب دا فا متعین کو. اس یو عمومی اعتراض کو چاگا ادلتا واردی گی عمومی اعتراض اعتراض داده چه تاولی تعریب دا اعراب مقدم کو پا تعریب دا عامل بنده، پا کار دادا چه تعریب دا عامل مقدم کرده پا تعریب دا اعراب بنده، او وجه دا تقدیم دادا چه عامل مؤثر ده او اعراب اثر ده او مؤثر مقدمی پا اثر بانده. او دا مصنف رحمه الله دا عامل اثر مقدم کرده او دا مؤثر چا عامل دا تعریف روستا کرده. جواب داده چه دلتا لحاظ تقدیم و دا تاخیر نده شوه، دلتا مصنف لحاظ تقدیم و دا تاخیر نده کرده بلکه دلتا لحاظ دا قرب او د بعد کړه ده، لهدا څه کړه ده قرب او د بعد کړه. اعراب سبب قریبه ده، اعراب سبب قریبه او عامل سبب بعیده ده، د دیو جن مصنف رحمه الله سبب قریبه چې اعراب ده د مقدم کړه ده په سبب بعیده باندې چې هغه عامل ده. تفهم پوش بس. الله رفعه ونزله.